polu za miastem znaleziono dwa trupy. Ludzie mówią, że to były jakieś ruskie porachunki. Nieprawda, wiem to na pewno. Widziałem dokładnie, jak to wszystko się stało. Podjechały dwa auta pod warszawskie rejestracje. Wysiedli z nich faceci, którzy mają swoje racje, poparte siłą piąchy. Tak sobie wyobrażam. Otworzyli bagażniki. Już do tematu wracam. W obydwu bagażnikach były jakieś chłopaki. Wyciągnęli ich szybko za kołnierz kurtki. Skąd to wszystko wiem? Mówię przecież, że widziałem. Za tym drzewem tu stałem, bo się tutaj odlewałem. Prowadzili ich po polu jakieś 200 metrów. Jeden był spokojny, nie patrzył na oprawców swoich. Drugi jednak nagle zaczął głośno krzyczeć. Na kolana padł, błagam was, darujcie mi życie. Błagam was. Podnieśli go za włosy, dostał 3 czy 4 razy. Struga krwi pojawiła się na jego twarzy. Stałem jak zastygnięty za tym obszczanym drzewem. I modliłem się i wzroku też oderwać nie mogłem. Najpierw zginął ten mniejszy, ten co błagał o życie. Strzelili mu prosto w głowę, znaczy w potylicę. No i wtedy ten większy zaczął wymiotować, zginął zgięty w pół, zażygany do połowy. Leżeli w błocie teraz razem, jeden obok drugiego. Dla pewności zbójcy bum strzelili do każdego jeszcze po 2 razy. Potem się odwrócili i spokojnie do tych swoich samochodów wrócili. Jeden z nich był jednak na coś strasznie wkurwiony. Wymachiwał rewolwerem, w który był uzbrojony. Ta pojąłem po minucie, że zabrudził sobie spodnie i był zły. Modliłem się, nie patrzcie w moją stronę. Błagam was. Błagam was. Błagam was. Błagam was. Odjechali nie za długo, debatując w którą stronę mają jechać. Czy w tą co przedtem, czy w inną zupełnie, to znaczy przeciwległą. Już plątały mi się myśli, ze strachu zapomniałem o zaszczanych nogawkach. I gdy auta zniknęły, to dopiero po chwili jakiejś bardzo długiej odsunąłem się dalej i szybko biec zacząłem jeszcze w inną stronę. Gdyby mnie dostrzegli, to dni moje policzone. Ja pierdykam, nie chcę myśleć, co widziałem, co się stało na polu, gdy za drzewem szczałem. Na polu za miastem znaleziono 2 trupy. Ludzie mówią, że to były jakieś ruskie porachunki. Błagam.